Book 2 50 Uimahallissa Tänään on kuuma. Mennäänkö uimahalliin? Haluatko mennä uimaan? Onko sinulla pyyhettä? Onko sinulla uimahousut? Onko sinulla uimapuku? Osaatko uida? Osaatko sukeltaa? Osaatko hypätä veteen? Missä suihku on? Missä pukuhuone on? Missä uimalasit ovat? Onko vesi syvää? Onko vesi puhdasta? Onko vesi lämmintä? Minua paleltaa. Vesi on liian kylmää. Lähden nyt pois vedestä. Web-sivuiltamme www.book2.de löydätte uusimman versiomme sekä voitte tutustua kirjoihimme.